Kur'an ayetlerini günümüze ve şahsımıza da doğrudan hitap ediyor saymayıp sadece esbab-ı nüzule bağlayarak okumanın onu tarihi bir kitap gibi görme hatasına badi olacağı ifade ediliyor. Bu zaviyeden bir misal olarak kella innel insane leyetgâ erra'ustagna inne ila rabbike ruc'a eraytellezî yenhâ abden izâ sallâ ayetlerini hangi mülahazalarla okumalıyız? Bu sadece sondan başlayalım. Bir örnek yani Kur'an-ı Kerim'de. Aslında Fatiha'dan başlayarak minel cinneti ve nasiye kadar her yeri bazı ayetleri tavırlarımız, davranışlarımız, uymamız gerekli olan şeylere uymamız, uymamamız gerekli olan şeylere uymamamız açısından öyle bakarız. Yani İmana müteallik, İslam'a müteallik meseleleri anlatırken Allah bize hitap ediyor gibi meseleyi alma. Tam bana öyle dedi yani Cenab-ı Hak. Namaz kılın dedi, oruç tutun dedi, Allah'a iman edin dedi. İmandan sonra salih amelde kusur etmeyin dedi, öyle alma. Bazen de duygularımız ve düşüncelerimiz itibariyle belli ölçüde inhiraflar yaşarız. Yani şu düşünce işte bir küfür düşüncesidir. Şu sıfat bir kafir sıfatıdır. Mesela orada da innellezine keferu sevaun aleyhim enzertehum. Hatta onun bile bizimle alakalı olduğuna bakarız. Mesela bir tembelliğimiz varsa, bir hakikati görmemezliğimiz varsa, küfür nankörlük demektir. Sufilerin ifadesiyle kalpteki inanma istidadını bir yönüyle perdeleme demektir. Rençbere de kafir denmesi tohumu toprağın altına gömdüğündendir. İnsan vicdanı Hazreti Pir'in dediği gibi doğru söyler. Vicdan Allah der. İnsan onu şöyle böyle cismaniyet ve nefsaniyetin ve hevanın tesirinde kalarak örtüyorsa, perdeliyorsa bir yönüyle oradan bir küfür sıfatı var demektir. Bu çok ters bir şey değil. Hazreti Pir'in dediği gibi her müminin her sıfatı mümin değildir. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Bazı müminlerde kafir sıfatları bulunur. Bazı kafirlerde de mümin sıfatı bulunur. Mesela insaf bir mümin sıfatıdır. Bu kafirde de olabilir. Mesela bir insanı saygıyla karşılama ne olursa olsun, dini, mezhebi, mizacı, mezaki ne olursa olsun, onun muhabbetiyle yaşar. Fakat başkalarına da adavet etmez. Der ki insan Allah'ın antika bir sanatıdır. İnsan olarak insana karşı da saygı duymak lazım. İlle de benim rahatsızlık duyacağım bir kısım evsaf varsa ahlaksızlık gibi, başkalarının hukukuna tecavüz etmek gibi, adaletsizlik gibi, toplum içinde her cümerce sebebiyet verme gibi kafir sıfatları. Ben bu sıfatları giderme istikametinde bir şey yapmalıyım. Ne yapmalıyım ki? Bu insanı fıtrata, asliyesine döndürmeliyim. En azından insan olduğunu idrak etsin ve insana karşı saygı duysun. İnsan ol ve insana karşı saygı duy. Mülahazası. Bu açıdan meseleye öyle bakmak lazım. Yani Kur'an baştan sona kadar ister mümin, ister kafir, ister münafık, İster hukukullah'a riayet etmeyen insanlar her yerde şöyle böyle ya yaptığımız şeyler itibariyle ya yapmadığımız şeyler itibariyle ya düşündüğümüz şeyler itibariyle ya detaya ait bir kısım tavırlarımız ve davranışlarımız itibariyle hatta şuna kadar mesela sistemli düşünme bir mümin sıfatıdır. Sistematik düşünme. Mesela daima sayı gayret içinde olma bir mümin sıfatıdır. Bunun karşılığında düşünmesini bilmeyen bir insan, düşünmeyen Kur'an-ı Kerim en çok belki zikrettiği şeyler farklı kelimelerle tedebbür, tezekkür, tefekkür diyor yani. Bunlar bir mümin sıfatı. Bunların bulunmaması bir kafir sıfatıdır. Satilik bir kafir sıfatıdır. Tembellik, kendini salma, kahvede oturma bir kafir sıfatıdır. Kahvede oturanlara kafir demek değildir bu. Öyle bir şey derseniz cinayet işlersiniz. Fakat kafir sıfattır tembellik. Atalet. Hazreti Pir Lemalar'da tembelliğin ne demek olduğu üzerinde, sayın ne demek olduğu üzerinde duruyor, derinlemesine duruyor. Bunun gibi çoğaltabilirsiniz. 100 tane kafir sıfatı şimdi gözünüzü yumsanız sayabilirsiniz. 100 tane de mümin sıfatı sayabilirsiniz. O kafir sıfatlarına birer İmam Gazali terminolojiye yerleştirip ifade edecek olursak mühlikat dersiniz. Mümin sıfatlarına da münciyat dersiniz. Onlar insanı helakete tepe taklak haviyeye götüren, ümmuhu haviye, haviyeye götüren faktörlerdir. Berikilere gelince onlar da münciyat, insanı bir yönüyle cismaniyetten, hayvaniyetten kurtarıp âlâ-yı illiğini kemalata yükselten, cismaniyetine rağmen insanı melekleştiren, efendim mülk olan bir varlığı bir yönüyle melekûte yönlendiren, mülke bağlı bir varlık melekûte yönlendiren ve melekler arasında seyr-ü seyahata muktedir kılan sıfatlar, yani onlara da münciyat diyoruz. Evet, geriye dönelim. Yani Kur'an baştan sona kadar elhamdülillahi rabbil alemin bana diyor yani. Allah diyor ki işte Rabbini kimden kime olursa, nasıl yapılırsa yapılsın, her bir hamidin hamdi, hamde mahsus, müstahak, hamd hakkı olan Allah'a mahsustur diyorsunuz. Buradaki eli cins için, istirak için düşünüyorsunuz. Kimden kime, ne zaman, hangi şartlar altında olursa olsun. İşte ben o kategoriye giriyorum. Rabbil alemin, herkesin Rabbidir o. Mürebbi manası veriyorlar orada Rabbe. Terbiye eden, belli kabiliyetler mahiyetlere yerleştiren, sonra o kabiliyetleri inkişaf ettiren, o kabiliyete göre esasen bir arş-ı kemalat vardır. O arş-ı kemalata insanı yükselten terbiye sistemiyle Allah Celle Celaluhu. Beni ne kadar alakadar ediyor bu? Er-Rahmanir-Rahim çok defa rahmaniyetinin bir gereği, rahimiyetinin bir gereği dünyayı bir yönüyle bizim önümüze Esma-i İlahi'nin mezahiri, mecalisi gibi sermiş. Ahiretin koridoru haline getirmiş. Bir yönüyle mezra, ahiretin mezrası haline getirmiş. Buradaki bağ ve bahçelerle oradaki bağ ve bahçeleri hatırlatıyor. Sadece nefsin ve şeytanın bakış zaviyesi açısından, onların projektörleriyle baktığınız zaman dünyayı hevesatın efsaniyeye bakan bir yönüyle cife yığını. Oraya takılıp kalmamak lazım. Onun çok güzel yanları var. Bir yönüyle ondan dolayı Allah'ım sana şu dünyayı bize bahşettiğinden dolayı binlerce hamdü sena olsun dedirtecek kadar Cenab-ı Hakk'ın o bin bir isminin değişik tecellileri var ve bu dünya o tecellilerin mecalisidir. Cilvelendiği yerlerdir. Nereye bakarsanız bakınız, bir kitab-ı azamdır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Dikkatle, teemmülle, tedebbürle baktı Recaizade Ekrem'in. Baktığın zaman mutlaka kainattaki her hadise onu sana hatırlatır. Arap şair de öyle demiş, üstad da onu değerlendiriyor. Teemmel sütûrel kainati fe inneha minel meleil âlâ ileyke resâilû. Kainat satırlarını, sayfalarını, paragraflarını. Teemmül sözü diyor yani. Adeta bir gayeyi hayal haline getirerek, çünkü emelden geliyor, gayeyi hayal haline, bir ideal, bir mefküre haline getirerek, düşün ha düşün derinlemesine, doyma bilmeyen, kendi kendine yeter demeyecek şekilde düşün ha düşün, teemmel sütürel kainat. Böyle baktığın zaman onlar meleği âlâdan, öteler ötesinden, ötelerin de ötesinden, ötelerin de ötesinden sana gönderilmiş mesajlardır, mektuplardır, namelerdir. Dikkatle baksan her şey ondan bir name, dikkatle kulak versen her ses ondan bir namedir. Onun dışında düşünemezsin. Hazreti Muhiddin'in vahdeti vücuda irca edilen mülazalarının arkasında da esasen bu vardır yani. Bu sözler mahmili bulunur, sağlam bir blokaj üzerine oturtulursa hiçbir mahsuru yoktur. Her obje bir yönüyle ondan bir namedir. Her ses ondan bir namedir. Ama onu duyan kulağa, onu gören göze ve onu tutan ele. Şimdi böyle bir saygıyla karşılama. Rabbül Al Er-Rahman Er-Rahim'den geçtik. Bir de cenneti, cehennemi bir yönüyle, öbür taraftaki saadet-i uhreviye, ebedi saadet-i uhreviye, o rahmaniyet ve rahimiyetin cilvesi ise şayet. Fakat bir yönüyle hadi tecellinin cilvesi olması, Hazreti Pir'in yaklaşımıyla olması itibariyle Rahman-ı Dünya, Rahim-ül Ahire denmiş. Yani o azam derecede dünyada, öbürü de azam derecede ahirette tecelli ediyor. Yoksa her ikisinin dünyada da ahirette de tecellisi var. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Fatiha'yı tefsire girdik. Efendim, onu tefsir yapacak halimiz yok bizim. Ben esasen yani Kur'an'ın her harfinin, her kelimesinin, her ayetinin, her paragrafının, makta'ının bize hitap ediyor gibi algılanması çok önemlidir. Yoksa sizin sorunun içinde dediğiniz gibi belli bir dönemde Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isminde bizzat nazil olmuş. O da etrafındakilerine telkin etmiş. Sonra biz de kalkmış öyle bir müminler ortamında neşet etmişiz. Onlar ne demişlerse biz de onları kabullenmişiz. Hatta Ramazan'da almış o Kur'an'ı okumuşuz. Evet, onu hafife almıyorum ben. Mukabele, onun da kendine göre bir sevabı var. Allah'ın kelamıdır. Siz o kelimeleri telaffuz ettiğiniz zaman meleği âlâ'nın sakinleri hayranlıkla size bakarlar. Çünkü melekleşme yoluna girdiniz. Fakat bir yönüyle Kur'anlaşma mevzu esasen. Kur'an'ı sana hitap ediyor gibi algılama mevzu. Her harfinin, her kelimesinin senin için bir şey ifade ettiğini anlama mevzu. Allah Allah deme. Bazı vesilelerle ifade edildiği gibi her zaman insan duymayabilir yani. Önünde Kur'an-ı Kerim namaz kılıyorken bazen elin şaşkınlıkla elini külahına atıp da böyle yukarıya atasın gelir. Yahu nasıl böyle kalbimden beni vurdu bu dersin. Fakat bu Kur'anlaşmaya bağlı, konsantre olmaya bağlı, imanı nazar etmeye bağlı, Allah benimle konuşuyor demeye bağlı. Hadis-i şerif de öyle ifade ediyor. Kur'an okuyan Allah'la konuşuyorum diye yemin etse yeminin daha hanis olmaz. İşte o ufku yakalamak lazım. O ufku. Bu icmali bir bilgi. Ama bunu elhamdülillah Rabbil Alemin'de minel cinneti ve nasiye kadar anlatmaya kalkarsak birkaç sene ister. O da benim anlatmamla. Herhalde Gazali gibi, Hazreti Piri Mugan gibi kimseler anlatsa da bir asır ister. Evet, geriye dönüp sizin sorunuza. Kur'an'ın ayetlerini kendimizi doğrudan doğruya muhatap saymayıp sadece esbab-ı nüzul çerçevesinde okumanın onu tarihi bir kitap gibi görme hatasına sebebiyet vereceği ifade ediliyor. Evet, bu zaviyeden bir misal olarak, Kur'an'ın her ayeti misal olarak denebilir de, fakat burada Kur'an-ı Kerim mesajıyla bir küfür adına, dalalet adına gözü kapalı, kulağı sağır, kalbi hareketsiz, bu aynı zamanda mantığı işlemeyen bir prototipten bahsediyor burada. Hafizanallah, herkesin o duruma düşme ihtimali vardır. Kella innel insane leyetga. Buna derken eskiler reddiye derlerdi kellaya. Hayır hayır demek manasına gelir. Belki işin doğrusu demek de olabilir. Öyle bir bağlaç kelimeyi kullanılarak da işin içine girilebilir. Zannettiğiniz gibi değil sözüyle de başlanabilir. İnnel insane leyetga. Doğrusu insan cinsi veya insanlardan. Bu cins için olursa harfi tarif erbabı bilir. Cins için olursa insan cinsi potansiyel olarak olur. Bu ahd için olursa belli insanlar, belli insan tipi. Ahsen-i takvime mazhar olarak yaratıldığının, bir abide mahiyetinde yaratıldığın, bir prototip olarak yaratıldığının farkında olmayan belli insanlar. Mesajı anlamayan, Allah'tan gelen şeylere karşı kulağı kapalı, gözü kapalı, kalbi hareketsiz, hareket etmeyen malum tipler demek olur. Ona da açık, ona da açık. Orada biraz dalalet ve küfre böyle muntabi esasen damgalanmış bir tipten bahsediyor. Kur'an-ı Kerim o kadar şeyle böyle bir yönüyle adeta tarrakalarla kendisini ifade ettiği halde kella innel insane, işte o insan leyetka, katiyen tuğyan içindedir. Bir baş kaldırma havası içindedir diyor. Şöyle ki en raustana, bu burada en ile enle de harfi cerin hasfi kıyasidir. Buraya bi konabilir. Be en raustana kaide, disiplindir bu harfte. Kendisini müstani görmesi, kimseye ihtiyacı yok gibi kendisini kabul etmesi yüzünden zavallı, sürekli hep tuğyan içinde, baş kaldırma içinde, hak ve hakikati kabul etmeme, reddetme, elinin tersiyle itme havası içindedir o insan. Ama unutmasın, inne ila rabbike ruc'a, şüphesiz, burada ila rabbike diyor, onun dönüşü de Rabbisinedir. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun, musallalarda söylüyoruz biz, birine taziyede bulunduğumuz zaman, tesbih ettiğimiz zaman söylüyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Dönüş Allah'adır yani. Demek o tuğyan eden insan öyle bir tip ki bazen belki herkesin yani, size demeyeyim de yani benim gibi insanların da kafasına gelebilir öyle bir tuğyan. Neden geliyor o? Cenab-ı Hakk'ın eki sıradan sürpriz olarak bazen nimetle, bazen de nikmetle imtihan eder. Bazen güç verir, imtihan eder. Servet verir, imtihan eder. İnsanların takdirine mazhar eder, imtihan eder. Parmakla işaret edilecek bir insan haline getirir, imtihan eder. Bazı şeylerde başarılı kılar, imtihan eder. Bunlarla imtihan eder. Bütün bu imtihanlarda, hafizan Allah, insan şirazeden çıkar, Allah'ın koyduğu kanunları tanımazsa, İşte o bir tuğyana sapmış demektir. Nereden tuğyana sapıyor? Kendini müstahni görüyor. Ben bana yeterim diyor. Özgüven. Allah'a güven değil. Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Allah'ın iradesi mi büyük, sizin iradeniz mi? Allah'ın ilmi mi engin, sizin ilminiz mi? Allah'ın kudreti mi muhit, sizin kudretiniz mi muhit? O zaman kendi irade, kendi kudret, kendi havlden, kendi kuvvetinizden bahsetmek Allah'a karşı saygısızlık olur. Bir şartı adidir sadece. Sizi istihdam etmek için bir yönüyle o misyonu eda etme adına size verdiği tesavvi tarafından ibaret iki husus arasında bir meyelan ve meyelandaki tasarruftur. Şöyle bir eğilim gösterme sadece. Bir eğilim gösterme. İradeniz odur. İşte o ölçüde Allah Celle Celaluhu bana böyle bir şey yapma imkanı vermiş. Özgüven değil. Alallahi tevekkalna, Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin. Kendini müstani gördüğünden, ihtiyaçsız gibi gördüğünden baş kaldırıyor. Ben diyor. Enne rabbukumul ala diyor. Benden büyük ilah mı var diyor. Aynen Firavun gibi. Şimdi bu da bir kafir sıfatıdır. Firavun kafir olduğundan dolayı kafir sıfatı numarası, durumu ona uyuyor olabilir bu meselenin. Fakat mümin olduğu halde gücü, kuvveti, imkanı, serveti ve halkın takdirini yanına alınca bu türlü mülahazalara girmesi, alkış beklemesi, kendisini kas sistemine göre zirvede görmesi ve başkalarına tepeden bakması, herkesi birer ahmak gibi mütalaya alması, bu da bir kafir sıfatıdır. Kimde varsa. Onun bir yönüyle iman iklimine veya kalbi ve ruhi hayatına güve düşmüş demektir. Hiç farkına varmadan öleceği ana kadar yünü didik didik ettiği gibi o güve onun kalbi ve ruhi hayatını da didik didik eder. Sonra da bir muhalif rüzgar eser, kel ehnil menfuş, savrulan tüyler haline getirir, riyaha maruz, birer tibni bir karar haline getirir. Şaşar kalırsın. İstirna, ben diyor. İnne ila rabbike ruca, ey zavallı insan. Senin er geç muhakkak hiç şüphen olmasın, dönüşün Allah'adır diyor. Şimdi bize diyor mu, demiyor mu bunu? Her insan da şöyle böyle zannediyorum ben bunu söylerken bazı arkadaşlarımız belki yahu bu bende biraz var. Biraz da ben bende olduğundan dolayı söylüyorum bunları. siz bazılarınız ben hiç bunların rüyasını bile görmedim diyorsanız şayet beni dediğim şeylerle bağışlarsınız, mazur görürsünüz. Ben bunların rüyasını bile görmedim. Ya bu adam ne bahsediyor böyle delice? İş yaptım ben, İstanbul'u fethettim. Ben yine ben yaptım demedim yani. Dedim ki orada Akşemseddin'in tesiri var. Hızır Çelebi'nin tesiri var. Efendim Ulubatlı Hasan'ın tesiri var. Koskocaman o mehter takımlarının tesiri var. Karşı tarafın münhezim olmasında Allah'ın inayeti var bir yönüyle. Peygamber bişareti var. O bişaretin o gün doğrudan doğruya rehberliği var, ışığı var, ziyası var, gücü var, havl ve kuvvet haline gelmesi var. Ben yokum ki o işin içinde. Niye bana yani Fatih diye bana nispet ediyorsunuz? Evet, böyle bir yaklaşım. Bu hadiseleri sana nispet ettikleri zaman Allah Allah ya. Bunlar Allah'ın yaptığı şeyler. Yani ben öyle şirke açık bir yanım var. Bunları bana nispet ediyorlar. Ha, el alem sizin hakkınızda böyle düşünebilir. Onu da içtihat hatası bu insanlar böyle vifaka ve ittifaka Cenab-ı Hakk'ın tevfiki ve kendilerini bir yolda, yürünen bir yolda bulduklarından dolayı esasen onun avantajlarını değerlendirmişler. Konjöktürel olarak bazı muvaffakiyetler elde etmişler. İnsanlara nüfuz etme. Ama o yolu sen açmamışsın ki. Orada sen ilk değilsin ki. İzlerinden belli, önünde yürüyen insanlar var. O işin çilesini çeken insanlar var. Nefyedilen insanlar var. Tehcirle, tehditle ezilen, preslenen insanlar var. Peygamberler var her şeyden evvel ve peygamberlerin sultanı var sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün bunlar varken böyle az buçuk bir muvaffakiyetinden dolayı kendini bir şey görmesi, konuşurken sözleri ağzında gevelemesi bir yönüyle, kendini ifade etmesi, insan olarak ifade ediyorum ben bunları, mimikleriyle ifade etmesi, ses tonuyla, ses musikisiyle bunu ifade etmeye çalışması ve her haliyle, el ayak hareketleriyle onu ifade etmeye çalışması bir egoizmanın, bir egosantrizmanın, bir narsizmin ifadesidir. İzma mizma bunlar Üstad Necip Fazıl öyle kullanır da ondan dolayı izim değil yani. Egoizm, egosantrizm değil de o öyle egoizma, egosantrizma, ideolojiye filan derdi. Evet, ben de ona derin bir saygım var. Evet, ses tonuyla bile kendini ifade eder bir şey. Dudaklarını birbirine vurur böyle. Çok önemli bir şeyden bahsedecek. Çok önemli bir şeyin böyle açılmaz kilitlerin anahtarı gibi kendisini ifade etmeye durur. Böyle notlar tutulmuştur onlarla. Böyle cihanın fatihi gibi tavırlara girer hafizan Allah. Bu bir yönüyle kendini müstahni görmenin, müstahni görme şaşkınlığının ifadesidir. Bir diğer yönüyle de akıbetinden haberdar olmamanın. İnne ila rabbike ruc'a diyor. Evet, o da gördüğünüz gibi bizi çok alakadar ediyor. Ereytellezî yenha. İşte o tuğyana sapan bir yönüyle, kendini müstahni gören, küfürde, dalalette, kalbindeki inanma istidadını bir yönüyle perdelemede, örtmede, hakikaten tipik bir insan olan o insan, Ereytellezî yenha. Abden izâ sallâ. Namaz kılan bir kulu da namaz kılmadan men etmeye çalışıyor. Kim olursa olsun. Her devirde olabilir bu. Hani belki siz namaz kılanı içinizden öyle bir şey geçmiyor olabilir de. Fakat öyle insanlar vardır ki namaz kıldıkları zaman toplum içinde itibar kazanacaklarından dolayı bir yönüyle keşke namaz kılmasalar der. İşte bu da bir küfür sıfatı. Küfür düşüncesidir. Fakat Ebu Cehil öyle yapmıyordu yani. Ebu Leheb öyle yapmıyordu. Utbe öyle yapmıyordu, Şeybe öyle yapmıyordu, İbn Ebi Mu'ayt öyle yapmıyordu. Onlar insanın iftar tablosu, Kabe'nin karşısında el pençe divan durduğu zaman onu namazdan men ediyorlardı. Oradaki o prototip, ister Ebu Cehil olsun, ister Utbe olsun, ister Şeybe olsun, isterse başkası olsun, bir şey ifade etmez. Sebebi nüzula bağlı meseleyi öyle alacak olursanız, bir yönüyle o işi birine fatura etme, o işten sıyrılmadır. Esasen meseleyi bizimle de irtibatlandırarak bir yönüyle namaza bile bakarken esasen namazı efendim ben kılarım yani. Başkası bir yönüyle göze girmek için kılıyor. Ben camiye giderim. Safları yara yara en ön safa geçerim. Arkadan geldiğim halde. Hadis-i şerifler esas men eder. Sonradan gelip insanları çiğniye çiğniye öne geçmeyi gururun, enaniyetin emaresi sayar. Önce gel, ön safta otur burada. Demokrasinin gereği budur. Efendim, arkadan gelip de ön saflara geçme hakkın yok senin. Ha önden gelir, ön safta oturur. Sonra sevap mevzuunda bile ihsar ruhuyla geriye çekilir. Vallahi benim de sevaba çok ihtiyacım var ama başka kardeşimin kazanması daha iyidir. Bu çok ufuk seviyede bir ihsar ruhudur. Evet. Bu ayrı burada bir şey ifadesi. Efendim, اَرَئِيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا Namaz kılanı gördü, namazdan alıkoydu. İşte o tuğyan eden, kendini müstahane gören, Hakk'a döneceği mülazasını yaşamayan o insan, o müstahane görünümlü, aslında muhtaç, zavallı insan. Şimdi bu zaviyeden bakınca, bunların çoğu bana da uyuyor falan derse insan, Kur'an'dan istifade eder ve Kur'anlaşma dediğimiz şey de budur esasen. Vahiy semavi içinde erime dediğimiz şey de budur. Çoğumuz itibariyle sizi demeyeyim, böyle olamadığımızdan dolayı efendim camilerde cansız cenazeler vardır. Namaz kılarken işte yetiştikleri bir kültür ortamının verdiği şeyle kültür Müslümanlığını sergileyenler, temsil edenler vardır. Bayılıp düşen yoktur o camide. Kürsüde bayılıp düşen insan yoktur. Minberde kendinden geçip deliren insan yoktur. İnsanlığın iftihar tablosu bildiğiniz gibi minberde ihtizaz meydana gelecek şekilde orada sarsıldığından bahsedilir. Başını secdeye koyduğu zaman veya namazın içinde innema eşku betli ve hüzni kelimeleri dudaklarından dökülürken ta arka saflarda Hazreti Ömer'in hıçkırıkları duyulur. Ebu Bekir de öyledir, Osman da öyledir, Ali de öyledir. Çünkü onlar namaz kılmazlar. Onlar namazı ikame ederler. Cali değildir onların ibadetleri. Hakikidir. İç ve dış yapısı itibariyle ona da namazlaşma diyoruz. Dualaşma, rükulaşma, secdeleşme, namazın içinde eriyip tamamen namaz olma, kendini unutma, etrafındakilerini görememe bir yönüyle. Konsantrasyon için müteahhirin kütübü fıkhiyede ne yapacak? Namazda ayakta dururken başını koyacağı yere, secde mahalline bakacak. Dağılmaması için. İnsanlığın iftihar tablosu namazın içinde sağa sola göz kaydırmayı namazından şeytanın çalması şeklinde. İhtilas-ı şeytan buyuruyor. Şeytan namazından şunu apardı, kopardı senin. Namazın bir yanını kopardı. Böyle bakma namazda namaza. Onun için secde mahalline bakacak. Müteahhirin kütübü fıkhiyesinde Nurul İzah'a bakın, Merakül Felaba'a bakın, efendim Halebi Sagir'e bakın. Rükuda ayaklarına dağılmamak için ayaklarına bakacak. Eski camiler yapılırken etraftaki süs ve debdebe dikkati çekmesin. Onlara takılmasın. Namazın içinde nakışlaşmasın diye. Nakışlara bakar, bu defa da nakışlaşır o burada. Kendine göre resimler çizer, şekillendirir. Namazın içindedir ama namazın dışındadır o insan. Onun için camileri loş yapmışlar belli dönemde. Sadece konsantrasyon için esasen. Secdede diyor ki burnunun kenarlarına bakacak bir insan. Tehiyyatta oturduğu zaman veya kadede işte kalktığı zaman bir yönüyle ellerinin üstüne dizlerine bakacak dağılmamak için bunlar. Evet, böyle bir namazlaşma mevzu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şeylerin tesirinde olarak, dediği ettiği şeyler Tam böyle her söz, her ifade, her beyan adeta bir mızrap gibi kalbinin tellerine dokunuyor ve seslendirdiği şey o oluyor. Minberin ihtizaza gelmesi de o. Hatta öyle bir ihtizazdır ki işte o cansız şeyler bile ses veriyor orada. Hazreti Ömer Efendimiz'in hıçkırıkları, daha nicelerinin yani kendinden geçmesi o Mescid-i Şerif'te. Bilmiyorum, hiç gördünüz mü, böyle bir şeye şahit oldunuz mu? O zaman durmanız gerekli olan yerle durduğunuz yer arasındaki mesafeyi rica edeceğim ben. Bir yönüyle İslami bir mezroyla ölçün. Evet, o mesafeyi ölçelim demekte uygun. Didaktik şey hoş değil. Ölçelim, o mesafeyi kapamaya çalışalım Allah'ın izniyle. Efendim, bu ayetler müzakere edilirken sebebi nuzul olarak Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i namazdan alıkoymak üzere yemin ettiği anlatılıp tefsir sadece bunun üzerinden götürülünce Kur'an sırf bir tarih kitabı değildir. Ayetleri daha kapsayıcı olarak düşünmek lazım buyurmuştunuz. Bu ayetler camilere kilit vurulmasına ve imanlı nesiller yetiştiren eğitim kurumlarının kapatılmasına da bakar mı? Hepsine bakar, evet. Bazıları çok şiddetlidir yani. Bazı dönemler olmuştur ki mesela işte bir komünizmin Asya'da ilan edilmesi, belli bir süreden sonra ta Çin'e kadar sarkması, Doğu Türkistan'ı da içine alması, vesayet altına alması, oralarda çok şiddetli olmuş. Bütün camiler kapatılmış, seddedilmiş. İspanya'da olduğu gibi Müslümanlar tehcir edilmiş, tebid edilmiş. Oradaki mabetler müze haline getirilmiş. Belki bazıları kiliseye döndürülmüş. Bazıları belki barbarca tahrip edilmiş. Bunun gibi. Doğuya geldikleri zaman da o bir kısım bilmem ne seferleri halinde. O zaman da değişik şeyleri tahrip etmiş ve yakmışlar. Bunun gibi. Bazen böyle çok ciddi barbarlıklar yaşanmış. Orada ezan da yasak edilmiş, kamet de yasak edilmiş, namaz da yasak edilmiş, Kur'an da yasak edilmiş. Hatta o milletin kendi dili adına kullandığı alfabede de yasak edilmiş. Kiril alfabesi kullanılmış. Dolayısıyla zannediyorum ben bu ağızda, aksanda, birbirimizi anlama mevzunda biraz da o mesele bizi birbirimizden uzaklaştırmış. Dolayısıyla her şeyi değiştirmiş, çok korkunç bir tahribat meydana getirmişler. 15-20 senedir sizin arkadaşlarınız, fedakar arkadaşlar, birer muhacir olarak, tıpkı sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'inden sonra birer muhacir olarak bir yönüyle onları yeniden kalbi ve ruhi hayatlarıyla bütünleştirme, ruh ve mana kökleriyle bütünleştirmek üzere oraya gittiler. Çok şey anlattılar. Fakat hala bir yönüyle onun radyoaktif tesirinin yaşandığı söylenebilir. Eğitim faaliyetleri benimseniyor, beğeniliyor, takdir ediliyor. Evrensel kriterlere bağlı götürülüyor. Fakat hala o dönemden kalma, o dönemden tevarüs ettikleri şeyler itibariyle bir araya gelme, bu kadar insan beraber kitap okuma veya bu kadar bir kalabalıkla bir camide toplanıp namaz kılma hala bazı ülkelerde yasak. Evet, başka yerlerde de esasen yani Çin vesayetinde bulunan yerlerde de yasak. Buralarda o mesele çok ağırca gidiyor yani. O tebdilü tayyir, o tehditler, o ibadeler bir yönüyle. Sedde ebvabil hayır, bütün hayır kapılarının kapatılması oralarda çok ağır şekilde cereyan ediyor. Belli bir dönemde belki efendim Kapadokya'da da öyle olmuş olabilir. Ezana dokunulmuş olabilir, kamete dokunulmuş olabilir. Belki namaza da dokunulmuş olabilir. Çocukluğum itibariyle ben bazı şeyleri biliyorum. Camiler neye binaen bilemiyorum. Köyün camisi de depo haline getirmişti. Sonra talebeliğim döneminde yani işte 50'li yıllarda Kurşunlu Camii'ye gittiğimde sonra orada hep duyuyordum. Orasını hapishane olarak kullanmışlar. Cami yok. Herhalde etrafındaki o medrese şeklinde olan yerlerde de gardiyanlar kalıyordu. Memurlar kalıyordu. Orası bir hapishane kompleksi halinde kullanılıyordu. Bütün bunlar vardı. Bir yasak meselesi söz konusuydu. Şimdi biraz farklı zaviyeden yani. İnsanlar yapamadıkları, yapmaya muktedir olamadıkları, sürekli böyle 5-10 senedir alternatifler çıkardıkları halde bir türlü dikiş tutturamadıkları için, bak yapamadıkları, yapamayacakları, onca gayretlerine rağmen, devletin imkanlarına rağmen dikiş tutturamadıkları için 170 küsür ülkeye yayılma meselesini hazmedemediler. Onun için o mevzuda yıkma adına hem kazma kullandılar, hem balta kullandılar, hem manivela kullandılar. Hem yabancı misyon şeflerini topladı, onlara dediler, amanın filan. Kime nasıl dediler? Şöyle böyle İslami hassasiyeti olan kimselere karşı dediler ki bunlar Sam amcanın çocuklarıyla anlaşma içindedirler dediler. Siyonistlerle anlaşma içindedir dediler. Onlarda öyle bir nefret duygusu uyarmaya çalıştılar. Vaka, realiteden bahsediyorum. Bir yerde dine, diyaneti, o dinin, diyanetin sistematik halde toplumun hayatı içtimaiyesine mani olma meselesi. Buna karşı da endişe duyanlara dediler ki, amanın bunlara karşı dikkatli olun. Bunlar esasen şer'i şerifi getirme, ikame etme niyetindeler. Onları da öyle ürkütmeye çalıştılar. Bunların şimdiki bu hallerine bakmayın. Bunlar gelecekte başınıza dert olacak, bütün hayatı birimlere sızmak suretiyle hakimiyet tesis edecekler dediler. Yani kimin hangi hususa karşı, hangi husus onda bahar poleni şeklinde alerji yapıyorsa, alerji yapacak bu polenleri kullanmak suretiyle onlarda alerji meydana getirmeye çalıştılar. Bu da Lenin'in yaptığından, Stalin'in yaptığından, efendim başka tiranların yaptığından farkı yoktur aynen. Milletin himmetiyle, gayretiyle, vifakıyla, ittifakıyla, tevfik-i ilahiyle kanatlanarak yine milletimizin yaptığı şeyi bazı işin önünde bulunan insanlara mal etmek suretiyle onları karalayarak, bir yönüyle onları tesissiz hale getirerek, itibarlarını yıkarak bu meseleyi de yıkma adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Evet, bir senedir Türkiye'yi kalkındırma adına eğer o düşüncelerini, o dimalarını o noktada teklif etselerdi, o mevzuda konsantre olsalardı, mevzuyla konsantre olsalardı zannediyorum Türkiye böylesine yalnızlaşmamış olurdu. Ekonomik problemlerle karşı karşıya kalmamış bulunurdu. Bütün çevremizdeki devletler hakikaten bize koşma adına yarışa girerlerdi. Bu ifsad etme dehası ıslah için kullanılsaydı öyle olurdu. Fakat bütün himmetlerini ve gayretlerini etrafta çeşit çeşit yangınlar varken bir yönüyle onları görmezlikten gelerek, hatta onlara bir yönüyle bir kısım avantajlar tanıyarak, dün şekavetle karaladıkları kimseleri bir yönüyle idam edilmediklerinden dolayı başkalarını suçlayanlar şimdi onlarla el ele, omuz omuza, diz dize, topuk topuğa, kardeş gibi. Fakat kafalarını takmışlar, paranoyaya bağlı, çok baştan acizan arz ettiğim gibi, paranoyanın nesebi gayri sahih evladıdır, paralel. Bazen paralel diyorum. Paralel de paralel. Aile yani paralel. Parayı alınca seslerini kesen dilsiz şeytanlar. Evet, bir paralel var, bir de paralal. Evet, bütün himmetlerini bu noktaya teksif etmek suretiyle bir neo-Stalinizm, bir neo-Leninizm, bir neo-Hitlerizm, Rommelizm, Himmlerizm. Sadece aradaki fark neo olmaz. Yeni. Batılılar Farsçadan almışlardır. Neo bahar, neo zuhur, neo yeni demek. Neo. Evet, neosu. Neosuyla bir şeyin kadimi arasında fark yoktur. Ne var ki konjonktürel olarak bugün kullanılan argümanlar bunlar. O dönemde de kullanılan şeyler onlardı. Esas önemli olan burada niyetin kirliliğidir. Haset duygusudur. Bana benze mülazasıdır. Beni kabullen mülazasıdır. Dize getirme kafirce mülahazasıdır. Pes ettirme kafirce mülahazasıdır. Kafirce bunlar. Ha bunları yapan herkes kafir olmaz. Fakat bu tavırlar kafircedir yani. Vesselam. İnnel insane le yetgâ en râhû stâgnâ. İmkanları elde edince zehirlenmiş dimaların bundan başka yapacakları bir şey de yoktur. Rahatı elde edince, krallar gibi yaşama imkanlarına sahip olunca bundan başka yapacakları şey de yoktur. Çünkü öyle yaşama, öyle hayat tarzı, Amnofislerin hayat tarzı, Ramseslerin hayat tarzı, İbn-i Şemslerin hayat tarzı, Mısır'daki firavunlardan bahsediyorum, Sezarların, Yul Sezarların, Antonilerin hayat tarzı. Hayat tarzı. Allah taksiratımızı affetsin. Bizim de kötülüğe kilitlenmiş başkalarının da Allah kalplerini ıslah eylesin. Kalbimizi kalplerini ıslah eylesin. Hayvaniyetten çıkmaya, cismaniyeti bırakmaya, nefsin, hevanın boynu tasmalı kölesi olmadan kurtararak bizi hakkın, hakikatin bendesi, kendinin bendesi haline getirsin inşallah.